In een bar schenkt een hond bier in en een kind brengt de krant. Ik drink het en schrok niet toen een asregen het goede zicht brak. Een nicht bekte tegen een geit die er een aster at. Ik teken beide en schik schier ontdaan de rekening.